Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö, 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg. Radio i tiden. 40-talet, ja, det var inte bara krig. Men han var modelejon, den viss charmör. Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra. Sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum. Rikta klämmen och så den bästa sammanhållningen. Klocka, ring i bistra nyårsnatten. I den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap stora, starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Det här programmet handlar om radion under krigs- och krisårens 40-tal. Vid krigsslutet började vi ta ner mörkläggningsskivorna från fönstren. Vi klippte ransoneringskuponger och tittade på pilsnerfilmer på bio och lyssnade på underhållningsprogram i radio. Men det började med en skymningstid i slutet av 30-talet, så brukar man kalla hotande orosmoln i politiken, i omvärldsmuller och hotande konflikter. Vi lyssnar på en dyster utrikesminister som 1936 i radions nyhetsprogram, Dagens Eko hade inte startat än, va? Rapporterade från ett möte i Nationernas förbund i Genève som han deltagit i. Man kan lugnt säga att Richard Sandlers rapport inte var särskilt optimistisk. Ärade lyssnare, Radiotjänst har anmodat mig att vid hemkomsten till Bromma meddela några korta intryck från arbetet vid årets förbundsförsamling i Genève. Då jag lämnade Genève sent igår kväll var arbetet ännu inte avslutat. Det dröjer sannolikt 2 eller 3 dagar ytterligare innan församlingen är färdig med hela sitt arbetsprogram. Det återstår att genomgå vissa rapporter och att anta dem i församlingen. Dessutom återstår en stor politisk fråga som det som har förekommit under de gångna veckorna är tillräckligt för att ge en liten karakteristik utav årets förbundsförsamling. Jag skulle vilja karakterisera den såsom dess allmänna hållning såsom tveksam och avvaktande. Ut i mycket väsentliga frågor så har denna allmänna hållning gett sig till känna. 1939 är kriget ett faktum. Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra, sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat. Den franska regeringen har genom sin Berlinambassadör informerat Tyskland om att såvida den tyska regeringen inte besvarar eller negativt besvarar den franska regeringens demarsch av den 1 september, kommer Frankrike att från och med klockan 17 idag uppfylla de förpliktelser det åtagit sig gentemot Polen. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Redan året därpå, efter Tysklands invasion av Danmark och Norge, växte sig opinionen stark och tog sig många olika uttryck. Allting går igen ur tidens grums och mögel. Dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandorfögel, fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är osynvackra och fredliga fågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla jätteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Klios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som döma augustar står i parad. Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja, han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja, på rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja stå odds i dessa dagar onekligen bäst. Som vi vet uppmanades Karl Gerhard att inte sjunga den här kupletten på Folkan i Stockholm av polisen. Ja, i själva verket av justitieministern. Samma år, 1940, hade en svensk film av Samuel Baumann en premiär. Och i den fick vi höra en tjeck melodi skriven av Kai Gullmar och med text av Hasse Ekman. Det var en gång en skola med en lärare som han var så vådigt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot sig och reste sig och sa: swing it, magistern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, magistern, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång, bara da da da da da da da da da da da. Bebe, vita lam, det är ingenting för oss. Ska det vara förstått. Oh, swing it, magister, swing it, det är tidens egen sång. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Swing it, swing it, magister, swing. Kanske blev Swinget Magistern vår första landsplåga tack vare radion och Alice Babs Nilsson som hon hette då. Radion hade redan 1 miljon licensbetalare. Swinget Magistern slog ner i det svenska folkhemmet som en stormvind och blev med andra ord en folkstorm. Okvädningsorden haglade i insändarspalterna och man krävde att låten skulle stoppas. Redan i filmversionen fick den ampra lärarinnan, som spelades av Julia Caesar, uttrycka harm och ilska över sången när hon kom in i klassrummet. Hasse Ekman ville väl föregå upprördheten. Men Alice Babs kom att älskas av svenska folket och fick ge ut otaliga stenkakor med oförglömliga hits. Gröna Lund fyllde jämnt och besöktes av radioreporten Manne Berggren. Stockholm, Motala. Radiofilm. Gröna Lund, Motala. I säsongens elfte timme, innan höstlöven faller, gör vi en blixtvisit på Tivoli. Låt oss se och höra oss omkring i vimlet en stund. Här nere vid den moderna dansbanan träffar vi på vår vän Stockholmskillen och hans böna. Eller är det så man säger nu för tiden? Ja, det är det vanligaste uttrycket man kan säga. Men det finns ju olika slag. Det har vi både pjattar och nalensnajdare. Men man kan inte räkna upp alla namn som finns på moderna. Kanske damen kan bidra med ett par namn till. Ja, det är jönsar. Den vanligaste typen är de pojkarna med smäckarna på sig. Vad är smäckar för någonting? Ja, det är kepsar som de har, en sorts stora, rypiga. Men betraktar ni er själva som svingpjattar? Ja, det måste jag säga att jag gör. För det har man ju hört många gånger, att man är svingpjatt på hatten. För det är alldeles för breda brätten, säger de. Vad är det för mer saker som kännetecknar en svingpjatt då? Ja, det är sättet. Vad är det för sätt? Ja, svingpjatten är mera snobbig och överlägsen över en annan alltså. Ja. Han har mera slangigt sätt. Går mera fram frifräsigt, som man säger. Nåja, det går väl över med åren. Hur gamla är ni två? Ja, jag ska fylla 19 år. Jag är 17 år. Jag är 17. Känner ni varandra förut? Ja, vi har gått stadigt 2 månader nu. Så. 2 månader, är det mycket det? Ja, för mig är det rätt så mycket. Så? Ja, för mig är jag inte van vid så där långa tider. Är det för att träffas när ni går hit, eller är det för dansmusikens skull? Nej, jag går hit för dansen alltså. Framför sving bara. Just det. Jag tror det är sista dansen nu, va? Ja, det är sista dansen nu. Jag tror inte jag ska störa dig längre. Alltså, ja. Får tacka så mycket då för det. Och tack, och lycka till i framtiden. Ja. Så grått, himlen var så mulen, hela livet var så tomt och trist. Dagen var så lång, kvällen var så kulen, men min lycka fann jag dock till sist. Med dig i mina armar, en solstråles måning ombre fram, och månen det försvann. Allt blev så underbart ljust och lätt, vi hade ju varann. Med dig i mina armar, en känsla av lycka jag förnam, så djup och underbar, för sagolik för att vara sann. Jag tog dig i min famn, och jag viskade så ömt, jag önskar dig du lilla, vill du bli min fru? Ja tack sa du, med dig i mina armar. Mitt liv fick en mening och jag fann min dröm var verklighet, för att vi älskade ju varann. Den svenska krigskassan tröt och vi fick köpa 1942 års försvarsobligationer för 50 kronor med 4% ränta, påhejade av en kampanjlåt framförd av Sven-Olof Sandberg. Går du med efter obligationer, har du hört vilken ränta du får? Vi ska skramla till många miljoner, vi ska tömma vår spargris i år. Går du med det? Till obligationsmarschen som anande toner stöder vi vårt svenska försvar med bidrag till försvarslånet. Text Alf Henriksson, musik Lars-Erik Larsson. Vi ska tömma vår spargris i år. Den 8 maj 1945 stod dåvarande radioreporten Gunnar Helén, senare landshövding och folkpartiledare, på ett lastbilsflak på Kungsgatan med en mikrofon nedfirad från studion 4 trappor upp och skildrade fredsjublet. Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor. Allt rängs i jubel, norska flaggor överallt. Aldrig har ett folk deltagit i annat folk glädje som just nu. Svenskars folk hyllar Norges folk. Här kommer det första glädjetåget. Så kunde vi äntligen andas ut och börja återgå till en mer normal tillvaro. Fanns det utrymme för humor och kunde man till och med skoja med det militära? Jo då, Tor Modén och Fridolf Rudin kunde det. De två blev 40-talets Hasse och Tage när det gäller popularitet. Det är inte säkert att det skulle bli det idag dock. Här kommer sketchen Soldatundervisning. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, avdelning, vänster om, halt! God morgon kamrater. God morgon Jonsson. Jonsson, man säger inte Jonsson, man säger god morgon korporal. God morgon korporal Jonsson. Och tyst i ledet. Giv vakt. Vad har 76 gjort av händerna? Det vet jag inte. Ärmarna är så långa på rocken så händerna har inte jag sett skymten av sedan jag kom hit. Ja, tyst nu. Nu ska vi börja dagen med lite soldatundervisning. Vad är en soldats första plikt? En soldats första plikt är 5 kronor när han glömmer att mönstra. Ja, är du uppnosig mot befäl din kanalje? Men här ska bli andra takter. Nu frågar jag dig för andra och sista gången. Vad är en soldats första plikt? En soldats första plikt är att vara konungen och Hulda trogen. Hulda? Vem fasen är Hulda? Det är min sällskapsdam. Forskalle, tyst! Vi fortsätter undervisningen. Kan han säga mig, vad heter konungen av Sverige? Kryger. Ja, det är rätt. Vem äger största makten till lands och vatten? Kontrollstyrelsen. Ja, det är rätt. Vem äger omintetgöra riksdags- och kunglig majestäts beslut? Kontrollstyrelsen. Ja, det är rätt. Ja, visst fasen är det rätt. Tyst, sa jag. Tyst, sa jag också. Tyst. Vem övertar landets affärer i händelse av ekonomisk kris? Allmänna sparbanken. Jaha, ja, det är rätt. Ja, visst är det rätt. Det har jag ju sagt hela tiden. Tyst, sa jag. Men säg, kan korporalen säga mig vad det är för likhet mellan mig och allmänna sparbanken? Nej. Jo, båda har vi luftbössor. Tyst, sa jag. Ja. I vakt. Ja. Tyst i ledet. Jaha. Tyst i ledet, sa jag. Jag är ju tyst, jag har ju inte sagt ett ord. När jag har sagt tyst får du inte säga ja. Nej. När jag har sagt tyst får du varken säga ja eller nej. Ja, så. Och du gör mig tokig. Vad har du för yrke? Jag är periodsypare. Ja, det kan man se. Hur långt är det mellan perioderna? Det är en kvart. Oh, jag tror att det är fel i huvudet på dig. Ja, gudskelov. Och en bror har jag. Och han är inte klok han heller. Alltså, vad är det med honom då? Han är korporal. Nej, nu. Givakt! Nu ska vi ha lite historieundervisning. När stupade Gustav den andra Adolf hos Lützen? Ja, han är stupat. Ja, tänk att han har det. Kan du säga mig när var det? Nej. Kan du inte säga det? Nej, jag har sagt, men kan jag inte få vara i fred nu, va? Alltså, kan du 78 säga mig när Gustav den andra Adolf stupade hos Lützen? Den 6 november 1632. Jaha, det var bra. Nå, hur var det nu? Det var bra. Nej, nu blir jag tokig. Höger och vänster och huller om buller om med marken. I radio framträdde en kafépianist med roliga sånger som han lanserade i ett underhållningsprogram som sen gick i flera år. Men vi lyssnar på ett smakprov ur det första avsnittet och här kommer en alldeles riktig presentation. Hallå alla vänner av god och äkta konst. Det här är Povel Ramel som talar till er från sin hemmastudio på den natursköna Lidingö. Jag har bett mig sammanställa en liten kavalkad på historiska underhållningsprogram i radio genom tiderna. Program som kommit att betyda oerhört mycket för mig och som jag är verkligt tacksam för att jag skrev. För att börja från början ska jag starta med själva urprogrammet. Det allra första sammanträdet i föreningen för flughetens främjande. Det var någon gång tid på våren 1945 som jag, blyg men beslutsamt, travade upp till Per Martin Hamberg, nyinstallerad underhållningsmakare på Radiotjänst. Förtjusande människa förresten. Under armen hade jag en hel trave mystiska melodier och andra konstigheter. Det blev ett program så småningom och här har vi originalupptagningen som dessvärre är ett ganska uruselt skick. Den består av en slags glasskivor som jag i nåder fick köpa av fru Dagmar Sandström på din egen röst och förde till Radiotjänst i för avspelning. Kristidens knapphet lägrade sig ännu över Europa och något annat än dessa skivor gick inte att uppringa. Vi får ta det som det är med rasp på allt. Lite raspig ansåg publiken oss vara hela gänget förresten när vi i lilla konserthusalen släppte loss första sammanträdet i FFFF. Det är någonstans i själva öppningsceremonin vi nu dyker in, håll andan och var beredda på många enfaldigheter. Hej pojkar, lyssna, ni förstår. Min farmor fyller 80 år och jag vet ej vad jag ska ge. Säg, har ni någon idé? Köp inte en zebra. Nej, nej. Köp inte en zebra. Nej, nej. Köp inte en zebra. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Köp något som hon är ledig av. Ratatatatata. Visst vill jag göra gumman glad, men med vad, med vad, med vad? Jag grubblar hela peruken grå. Säg, vad ska jag hitta på? Köp inte en zebra. Nej, nej. Köp inte en zebra. Nej, har jag sagt. Köp inte en zebra. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Köp något som hon är ledig av. Ratatatatata. Tack, tack för rådet ni mig skänkt. En zebra hade jag i tänkt. Men har ni nu något riktigt bra förslag åt mig vore jag glad. Köp inte en zebra. Jag tar det allvarligt nu. Köp inte en zebra. Det är väldigt bråttom, jag måste ha hjälp med det där. Köp inte en zebra. Jag kan inte komma fram med bra förslag nu, va? Köp något som hon har glädjat. Min släkt har givit allt som finns. Att giva åt ett äldre kvinns. Kan ingen ge mig ett litet tips? Men det ska vara vettigt begripp. Köp inte en zebra. Åh, vad ska jag ta med tyren? Köp inte en zebra. Ni måste hjälpa mig nu. Köp inte en zebra. Åh! Köp något som hon har glädje av. Köp blommor. Nej, det skulle hon inte gilla. En radio. Nej, nej, hon hör så illa. En bok då. Nej, nej, hon ser inte bra. Konfekt då. Nej, hon tycker inte om choklad. En fiol då. Nej, hon kan inte spela en takt. En viol då. Nej, inga blommor har sagt. En väska. Usch, nej, det har hon förut. En spegel. Brr, hon ser så ruskig ut. Ett dagsspö. Nej, hon äger ingen el. Ja, men en harpa. Usch, nej, det kan nog vara fel. En pilsner. Nej, det vore inte bra. En media. Lustigt, aha, aha. Nej, och nej, och nej, och nej. Det kan inte katten hjälpa dig. Då måste jag sitta utvägen gå. Berätta, berätta, vadå, vadå. Jag tröffat fransa, tröffat gnor. Ge mig numret till Cirkus Zoo. Jag har grubblat och ratat i 14 dagar. Nu finns min själ bara zebran kvar. Povel Ramel lät Alice Babs ingå i sin ensemble i många år. Så blev det dags för Lennart Hyland att köra igång lördagskväll. En publikunderhållning som säkert stod modell för 50-talets stora underhållningssuccé, Karusellen. Men det här var år 1949. Som ni vet allesammans är det lördagskväll, och den kvällen den far till familjen. Utav sex dagars knog så har pappa fått nog. Då har mamma sagt nej, ingen Disney blev för mig. Och om jag var riktigt snäll får jag varje lördagskväll vara med en liten stund innan mötet med om lund. Och ikväll kommer pappa med min bäck och peng. Det är kvällen den lördagskväll. God afton, god afton, god vänner. Ja, det där hurtiga och utvilade tongångarna, det här hörde sig ifrån lördagsfamiljen, som på sitt vanliga sätt hälsade er alla välkomna till en lördagskväll, till den första för hösten. Ja, här sitter vi nu allihopa, vi som är inne i konserthuset. Vi är ni hälsade välkomna ni också förstås, liksom ni vid apparaterna. Och det är inte bara jag och lördagsfamiljen som framför detta välkommen, utan det är också underhållningsorkestern, och det är Sten Fryckberg, dess dirigent. För Sune Valdemir, han har strejkat ikväll, han har lagat skäl, och istället så har vi fått låna, med benägen tillåtelse, Sten Fryckberg ifrån den seriösa avdelningen. Tack för det och hjärtligt välkommen, Sten. Ja, så hoppas jag att ni i salongen, att ni har haft en riktigt lat och riktigt skön sommar, så att ni kan återvända nu till era vintervanor, utvilade och solbrända till kropp och själ, om nu era vintervanor innefattar just lördagskväll. Jag känner mig ungefär som om jag stod här och hade sånt där höstupprop som den gamla skolföreståndarinnan alltid hade. Och hon brukade också alltid fråga, det jag kanske borde fråga med, är alla här nu då så att vi kan börja? Ja, alla är här så att vi kan börja, det var bra det. Då tycker jag att vi sätter igång med samma, och det ska vi göra med en liten musiklektion. Allihopa av er kan ju sjunga En sjöman älskar havets vågensamt. Det kan ni. Men kan Sten Fryckberg den? Jag har aldrig hört talas om den. Du har inte det, nej. Nej, jag förstår. Då ska vi ta och visa dig hur den låter. Får vi be om ett D-dursackord? Här ska bli. Tack. Sådär, ja. Det lät det, ska jag säga. Men det är inte mot vad vi kommer att låta när vi nu sjunger En sjöman älskar havets våg. Är ni med allihopa? Fint. En sjöman älskar havets våg. Och med den allsången så fick 40-talets radiominnen tona ut i eten. Och kan man avsluta på ett lämpligare sätt än med Anders Deval och nyårsklockan? Ring, klocka! Ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskensky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själa ringning över land och vatten. Du har hört ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö, 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg.